is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, welkom Marten Verdonk in Jazz Meeting. Dankjewel. Ja, welkom. We kennen elkaar al zeker langer. Voor het eerst in Jazz Meeting. Inmiddels heb je al 40 jaar internationale ervaring. Als jij terugblikt, waar begon dat, zeg maar, dat gevoel van ik wil graag percussie gaan doen? Dat is inderdaad zo ruim 40 jaar geleden. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Curaçao. En iedereen denkt ook dat ik op Curaçao begonnen ben met percussie spelen, maar niks is minder waar. Ik ben wel altijd een grote muziekliefhebber geweest. Ja. En toen ik een jaar of 9 was, heb ik een setje bongos gekregen voor mijn verjaardag van mijn vader. Nooit op die dingen gespeeld. En toen ik 12, 13 was, kwam ik naar Nederland. En pas toen ik zo 17 was, 17 en een beetje, toen ben ik pas gaan spelen. Door een soort van toevalligheidje. Mm-hmm. Er was een feest op school en een vriend van mij die speelde goed gitaar. En die vroeg een keer of ik met hem wilde meespelen op die bongos die ik gewoon thuis had. Ja. En toen zei ik tegen hem van ja, leuk, maar ik heb nog nooit gespeeld. Toen zei hij van, je komt toch uit Curaçao, dan kan je toch trommelen. En dat is echt zo van, weet je wel, ieder die uit een land komt waar palmbomen groeien, dat zijn ritmische mensen. Ja. Toch? Ja. Ja. Dus, en zo gezegd, zo gedaan. Ja. En toen ben ik stoute schoenen aangetrokken. Gaan spelen. En dat vond ik zo ontzettend leuk. En dat ben ik sindsdien altijd blijven doen. Dus wat voor gevoel kreeg jij op dat moment? Dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Mm-hmm. Dat is ook moeilijk uit te leggen. Het is een soort, als een magneet word je aangetrokken. Ja. Het is net alsof het kwartje valt. Ja. Want ik zou rechten gaan studeren. Ja. Dat kan nog. Dat kan altijd nog. Ja. Maar ik had zoiets van, ik ga geen rechten studeren. Ik wil gewoon muziek maken. Ja. Maar 40 jaar, ja. Dat is toch wel ontzettend lang. Dat is het. Ik ben ook al heel oud. Hè? Nee, daar hebben we het niet over. Maar ja, toch altijd die passie hebben bewaard, zeg maar. En het is nog gebleven. Steeds. Als jij nou terugblikt in de tijd, wat waren voor jou de highlights? Dat zijn er zoveel. Ja, je hebt met zoveel mensen gespeeld. Ja. Zoals Nederland als buitenland. Ja. Onder andere met Prince, George, Duke en noem maar op. Ja. Santana. Je moet wel begrijpen dat mijn ambitie was altijd om met zoveel mogelijk mensen te spelen. Mm-hmm. Je stelt jezelf op een gegeven moment een bepaald doel voor ogen. Ja. En mijn doel was altijd om als freelancer met zoveel mogelijk mensen te spelen. Dus ik was niet zo iemand die gewoon dan vast 30 jaar in hetzelfde bandje speelde. Ik vond het veel leuker om met... En ook heel veel verschillende stijlen van muziek ook. Ja. Mm-hmm. Dus ook hier in Nederland ook. Ik bedoel, ik heb met Frans Duits gespeeld. Maar ook met Vandenberg Moonkings. Ja. En met Ilse de Lange. Maar ook met Jovink en de Voodoo Beatles. Ja. En de hele Volendam kliek. Ja. Weet je wel. Dus, en dat... mensen lachen er altijd een beetje om. Maar dat vind ik gewoon leuk. Want muziek is gewoon leuk om te maken. Maakt niet uit wat voor soort muziek. Ja. Als je maar kunt samenspelen. Ja. En internationaal. Ja, ik bedoel, ik was... Kijk, je moet natuurlijk je vak verstaan. Ik ben heel serieus met mijn vak bezig. Ja. Ik heb hard gestudeerd. Daar heb ik heel veel voor gedaan. Ook heel veel voor gelaten. Mm-hmm. Dus het is niet komen aanwaaien. Je hebt een bepaald talent, daar kom je achter. En daar heb ik hard aan gewerkt. Ja. En op een gegeven moment valt alles als een puzzel in elkaar. Weet je wel? Dus dan speel je een keer met artiest A. En dan vraagt de gitarist van artiest A, die vraag je dan voor bandje B. Weet je wel? En zo breid je netwerk uit. En ik heb er dan het geluk... Een heel groot netwerk. Gaat om ook internationaal ook met heel veel mensen te spelen. Ja. Nou, we hebben nog even toch over die highlights. Want kun jij iets noemen wat je zegt van... Nou, dat heeft mij heel erg geraakt. Kijk, ik ben van kleins af aan... Toen ik ook nog geen zelf muziek maakte, was ik een fan van Santana. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk een hoogtepunt als de dag dan daar is dat je ook met hem speelt. Ja. Of als dat Prince mij vroeg om met hem mee te spelen, bijvoorbeeld. Ja. Um, ik weet nog goed, toen ik een jaar of 10 was of zo, had je de Spencer Davis Group. Mm-hmm. Die hadden toen met een hele jonge Steve Winwood, ja. 16 jaar, ja. met zijn eerste wereldhit. Mm-hmm. En dan pak een beet 25 jaar later, ga ik met die man op wereldtournee. Ja. Dus dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Ik bedoel, elk coverbandje over de hele wereld, die spelen minimaal 3-4 stukken van Incognito. Ja. Ik heb bijna 3 jaar met Incognito gespeeld. Ja. Het is zo grappig als ik wel eens met een bandje... Ik speel nog steeds met coverbandjes ook, ja, hè? Ja. Want het is gewoon ook werk. Ja. En dan is het zo grappig dat de helft van het repertoire... Dat zijn nummers van artiesten waar ik dan ook daadwerkelijk mee gespeeld heb. En of het nou is Lionel Richie of Donna Summer, Chaka Khan. Ik heb met al die artiesten gespeeld. Ja. En dat is dan... daar sta ik heel vaak bij stil. Ja. Wat toch een hele rijkdom is. Ja. Ik neem het... I don't take it for granted. Hoe zeg je dat in het mooi Nederlands? Ik neem het niet als vanzelfsprekend aan. Nee. Je hebt dat ook allemaal aangetrokken. Ja, toch? Ja. Nee, mijn kleren trek ik aan. Ja, ja. Wat betekent succes voor jou? Of wat heeft succes voor jou vroeger betekend? En wat betekent het nu voor jou? Weet je wat succes voor mij betekent? Ja. Dat je plezier hebt in je werk. Mm-hmm. Want kijk, of je nou met... Ik speelde met Prince. En 2 dagen later speelde ik in een kroeg in Arnhem. En dan vragen mensen mij wel eens... Hoe kan je dat nou met elkaar vergelijken? Ja, ja. Ik zei, nou, als je echt teruggaat naar de basis. En wat is de basis? De basis voor mij is de liefde voor muziek. En de liefde voor mijn instrument. Dat is percussie. Ja. En of ik dan nog met Prince speel, of met een bandje met Tristan, of weet ik veel wat. Ja. Als je dan teruggaat naar de basis, dan is het eigenlijk net zo leuk. Ja. Dat zeg ik heel eerlijk. Het. Maar dan blijf je ook dicht bij jouw eigen gevoel. Absoluut, ja. Ik kan ook niet anders. Ja. Ik bedoel, als dit een baantje is, dan ja. Ja. Dat hou je dan niet 40 jaar vol. Nee. Nee, maar je hebt ook heel veel afwisseling. Je hebt ook je eigen Martin Verdonk sessions. Ja, ik maak een heel mooie... Wil je daar iets over vertellen? Ja, ik maak een... Al zeg ik het zelf. Ja. Ik maak een heel mooi muziekprogramma. Dat heet Martin Verdonk Master Sessions. Dat is ook een YouTube-kanaal. Dus allemaal naar YouTube gaan. Martin Verdonk Master Sessions. Ja, moet je echt doen. Het zijn nou fantastische artiesten heb jij daar. We hebben nu inmiddels 11 afleveringen online. Ja. Elke aflevering bestaat uit 4 nummers. Ik nodig de muzikanten uit. Het zijn nationaal en internationale artiesten. Het is ook een beetje jonge talenten samenbrengen met zeg maar de oude rotten in het vak. Dus elke aflevering 4 nummers. We hebben maar 4 uur de tijd. Dus een uur per nummer. Geen overdubs, geen autotune, geen reparaties. Dus je krijgt zeg maar, laten we zeggen, 95% is puur. Gewoon pure muziek. En het, we zijn dat op een gegeven moment gestart. Lex Amrijn en ik. Lex Amrijn, de studio-eigenaar, geluidstechnicus. En we zijn goed begonnen. Steeds meer en meer. En de laatste 6-7 afleveringen hebben meer dan 100.000 views per aflevering. Ja. Dus daar is een markt voor. Ja, het is echt heerlijk om daar te luisteren en om te kijken. Ook dit met The Pact, waar ik vanavond dan te gast ben. Die hebben ook meegedaan met Adam Hawley. Ja, met gitarist En laatst hebben Adam we ook Hawley. Met hun opnames gedaan met niemand minder dan Alan Hines op gitaar. Ja. Superleuk. Dus wonderful. Allemaal kijken. Dus jouw concept, dat is vanzelf gekomen. Hoe is dat ontstaan? Het is natuurlijk geen nieuw concept. Ja. Ik heb me laten inspireren door bijvoorbeeld Daryl's House. Ja. En er is een programma dat heet Studio Jams. Mm-hmm. En daar is het eigenlijk een combinatie van. Dus het is geen nieuw idee. Ja. Alleen, je moet het wel doen. Mm-hmm. Lex, de geluidstechnicus, zei van luister, we gaan het gewoon doen. We praten er al zo lang over, maar je moet het gewoon doen. Ja. En volhouden. Ja. En dat resulteert dat we nu in januari alweer aan seizoen 3 beginnen. Ja. Dus heel mooi, maar ook gewoon dat jij zegt van de oude rotten en de nieuwe generatie bij elkaar brengen. Ja. Dus wat wil jij ook zeggen tegen de nieuwe generatie? Nou, kijk, je kan, weet je wat zo mooi is? Dat de jonge generatie kan van onze ervaring leren. Mm-hmm. En wij, zeg maar, wij leren weer nieuwe dingen van de nieuwe jonge generatie. Mm-hmm. En ook een beetje nog de drive en de energie. Mm-hmm. Ik heb nog steeds heel veel drive. Maar ik heb natuurlijk niet meer die energie van een 20-jarige. Nee. Weet je wel? Ja. Ik lig straks ook om 12 uur weer in bed. Ja. In plaats van om 4 uur vannacht. Dus we moeten gewoon gaan beginnen met de tweede set. Ja, de tweede set. Ik heb geen idee wat we gaan spelen. Want, maar we gaan zeker weer een paar hele mooie stukken doen. Mm-hmm. En ja, dat is een waanzinnig bandje. De Pact is een heel goed initiatief van drummer Sietse Huisman. Het is een band die zeg maar hoofdzakelijk veel Amerikaanse solisten begeleidt. Ja, zoals Alan Hines, ja, Adam Hines, Holly, Tom Braxton, Richard Smith. Ja. Ja. Dus dat willen ze blijven doen. Ja. Dus, en ja, als er ruimte is, dan doe ik mee. Graag mee, ja. Maar ik zou toch nog één keer... wil jij nog iets over die website zeggen? Dat ze echt gaan kijken en luisteren. Want je hebt daar ook nog interviews tijdens die sessions. Dat doe ik interviews met alle artiesten. Ja. Tenminste, in de tweede seizoen daar zijn we mee begonnen. Ja. En dus ik zou zeggen, abonneer je op het kanaal. Op de YouTube-kanaal, Martin Verdonk Master Sessions. Heb je nou zoiets van, nou, YouTube vind ik wel leuk, maar ik ga voor betere geluids- en beeldkwaliteit. Seizoen 1 en 2 staan nu ook op Vimeo. Daar heb je iets beter beeld en iets beter geluid. Ja. En En ik heb laatst ook op jouw cd gespeeld. Ja, geweldig. Was ook te gek, hoor. Ja, zo, was ook heel leuk om te doen. Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat, uiteindelijk gaat klinken. Ja. Dus. Ja, moet nog gemasterd worden. Ja. En met de derde cd ben jij natuurlijk weer van de partij. Ja. Martin, ik wens jou heel veel succes met alles wat je doet. Dank je. En blijf spelen. En ik wens iedereen een hele fijne feestdagen. En een gelukkig en gezond en vooral vreselijk muzikaal 2018. Ja. Dank je wel, Martin. En, dank u. Ja, je gaat zo direct weer met de Pact verder. Tico Pierhagen. Ronald Jonker. Ronnie Jonker, je ziet zijn huisman aangekat. Ja. Nou, geweldig. Dankjewel. Thank you. Thank you. Ja, dat was het. Aangekat, dames en heren. Age heeft vrij recent heeft hij een prachtige cd gemaakt. Staat dit nummer erop, Age? Het staat erop. Nou, we hebben nog wel tijd hoor. Wou je nog een liedje doen van je plaat? Ik vind het allemaal goed. Agekat. Thank you. Thank you.

Oh, super bedankt mensen. Het is een fantastisch moment voor ons, want ik weet niet hoe het voor jullie is, maar dit was mijn laatste optreden voor dit jaar. En ik vond het een eer dat ik het hier mocht meemaken. Dus ik wil Martin Verdonk ontzettend bedanken. Agekat. Tico Pierhagen hier. Ronald fucking Jonker. En Sietse Huisman. Dames, ontzettend bedankt dat we hier mochten spelen. Inge, fantastisch wat je hier doet. En met de mensen die om je heen... de microfoon is stuk, hè? Gewoon voor de kabel. Fantastisch initiatief hier. Dat er zoveel mensen zijn die goede muziek, of tenminste dit soort muziek, weten te waarderen. En dat jullie dan allemaal komen en dat het allemaal lukt. Dus fantastisch. Ja, hartelijk dank. Nogmaals, een hartelijk applaus voor de pack met Martin Verdonk, dames en heren. En natuurlijk zijn de cd's te koop hier. En even nog, straks in januari, dan hebben we dus Tristan. Dus dan moeten jullie ook allemaal komen, 18 januari. Maar wat denken jullie nog? Nog eentje dan? Oké, jongens, daar gaan we weer. Nog eentje, lukt dat? Thank you.